Petronverlichting is meer dan licht alleen. In onze vernieuwde showroom te Grotebroek brengen wij het grootste assortiment moderne, klassieke en oud-Hollandse verlichting van West-Friesland. En Petronverlichting doet meer. Ondanks onze zeer scherpe prijzen geven wij 20% korting op al onze artikelen. U vindt Petron op de Industrieweg 48 in Grotebroek, nabij het politiebureau. Verlichting, direct van fabriek aan publiek. Petronverlichting in Grotebroek.